สำหรับวันนี้พระเยซูขอพูดถึงสิกขาบทที่จะพึงปฏิบัติและว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทและภิกษุสงฆ์สมณเณรทั้งหลายเห็นว่าก่อนที่จะทำและจะพูดเราก็นมัสการพระรัตนตรัยกันก่อน ในเวลาที่ได้ยินเสียงนมัสการพระรัตนตรัยใจของบรรดาท่านทั้งหลายเป็นยังไงมีความเลื่อมใสและรู้สึกว่ารำคาญจิตใจของท่านน้อมไปถึงคุณความดีขององค์สมเด็จพระวิชิตมารคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยหรือเปล่า ถ้าหากว่าท่านถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่ฟังจนชินใจไม่ได้น้อมตามไปด้วยก็แสดงว่าท่านคบกับปัจจัยของอบายภูมิแล้วคือเป็นผู้ขาดศรณาคมนี่คำว่าเป็นพระเป็นเนนเป็นอุบาสกอุบาสิกาไม่มีแก่ท่านในตัวสิ่งที่จะมีอยู่ก็คือความชั่วประจำใจเท่านั้นหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะไม่คิดอย่างนั้นแต่การบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาก็ดีที่ตั้งใจมาเจริญสมถกรรมฐานมีปัสสนากรรมฐานก็ดีหรือมาทำกิจการงานอยู่ในเขตนี้หวังว่าท่านทั้งหลายคงจะมีความเคารพในความดีที่องค์สมเด็จพระชินสีห์ทรงสอนต่อนี้ไปก็จะพูดถึงสิกขาบทที่จะพึงปฏิบัติเพียงโดยย่อสิกขาบทแรกที่เราจะพึงปฏิบัติคือบทแรกก็ได้แก่ปาราชิก4คำว่าปาราชิกแปลว่าผู้พ่ายเมื่อต้องเข้าไปแล้วขาดจากความเป็นภิกษุทันทีจงระมัดระวังไว้ต้องศึกษาให้เข้าใจเอ้ยจงทราบไว้ดีว่าสิกขาบทต่างๆเราอาจจะไปไล่เรียงกันในวันอุโบสถเพราะการฟังนี้ถือว่าเป็นการฟังพระปาติโมกข์เป็นภาษาไทยแล้วก็มีคำอธิบายให้เข้าใจชัดแต่เพียงย่อๆที่แม่อธิบายโดยพิสดารก็พูดว่าถ้าขืนหาทางออกการหลีกเลี่ยงพระวินัย นั่นไม่ใช่วิสัยของพระสงฆ์สาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและบรรดาพุทธบริษัทคำว่าพุทธบริษัทก็คือเป็นพวกของพระพุทธเจ้า ถ้าเป็นพวกกันแล้วก็จำเป็นที่ต้องปฏิบัติตามกันนี่ผมหมายว่าเป็นพวกของพระพุทธเจ้าถ้าท่านที่ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระวินัยนี้เป็นคำสั่งก็ถือว่าเป็นพวกของเทวทัตที่ผมกล่าวว่าเป็นพวกของเทวทัตนี่ไม่ใช่แกล้งกล่าวไม่แกล้งว่าด่าใครเพราะความจริงเป็นอย่างนั้นเทวทัตไม่รับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในตอนต้นทำตนเป็นคนดีแต่ภายหลังกลับเป็นคนอกตุนตันยูไม่รู้คุณขององค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาก็เลยลงนรกอเวจีไปถ้าพวกท่านทั้งหลายทำใจอย่างพระเทวทัตท่านก็ไปเยี่ยงเทวทัตเพราะเทวทัตเป็นตัวอย่างอยู่แล้วในปาราชิก4นี้องค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วตรัสไว้ว่า1ภิกษุเทเสพเมถุนต้องอาบัติปาราชิกนี่หมายความว่าเสพเมถุนทางทวารเบาก็ดีทวารหนักก็ดีทางปากก็ดีคนก็ดีสัตว์ก็ดี ต้องอาบัติปาราชิกเหมือนกันอันนี้ไม่ต้องอธิบายมากมันชัดอยู่แล้วสิกขาบทที่2ภิกษุถือเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้ราคา5มาสกต้องอาบัติปาราชิกได้ราคา1บาทนี่เราจะไปแก้เป็นมาตราทองคำอะไรต่ออะไรที่ก็เคยตัดสินกันมาแล้วใช้ไม่ได้ เคยมีคณะวินัยทอนตีราคาถือมาตราทองคำเป็นสำคัญบอกไม่เป็นอาบัติปาราชิกขโมยเงินเข้าไปทั้ง10บาทบอกว่าสมัยโน้นราคาทองคำเท่านั้นสมัยนี้ราคาทองคำเท่านี้ต้องตีราคาประเมินค่าเท่ากันอันนี้ไม่ถูก นั่นเป็นอันว่าท่านผู้ตัดสินก็พอใจไปนรกเหมือนกันไม่ใช่สาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิกขาบทนี้จึงถือว่าของที่เขาไม่ให้ด้วยกรณีใดๆก็ตามห้ามหยิบเอาเด็ดขาด อย่าใช้คำว่าวิสาสะในบางแห่งแก้ว่าวิสาสะนี่จะทำให้จิตของท่านผู้ปฏิบัติเลวลงและเรื่องนี้ก็ต้องเกี่ยวกับภาษีก่อนด้วยไม้ในป่าที่ต้องเสียภาษีและของหรือว่าของที่ต้องเสียภาษีก่อนถ้าหากว่าเรานำเลี่ยงไปโดยไม่ตั้งใจเสียภาษีอันนี้เราก็ต้องเอาเป็นอาบัติตามสิกขาบทนี้ถ้าภาษีเขาเก็บเท่าไหร่ไม่เกินบาทเวลานี้ภาษีไม่ถึงบาทไม่มีแล้วหรือว่ารู้ว่าคนที่เขาจะต้องเสียภาษีมีของเสียภาษีแต่นำไปด้วยกันเพราะว่าพระไปด้วยเขาไม่สงสัยถ้าเราตั้งใจมาร่วมกันโกงอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นอาบัติปาราชิกเหมือนกันผมไม่โทษเป็นปาจิตตีแล้วรู้ว่าเขาจะต้องเสียภาษีนี่เราทำร่วมนี่ไปบอกว่าไปกับฉันเถอะไม่เป็นไรไปกับฉันไม่ต้องเสียภาษีเพราะเขาไม่เก็บภาษีพระอย่างพระไปต่างประเทศคราวที่ไปปักใต้เขาบอกว่าพระสังฆาธิการไปเที่ยวมาเลเซียต่างคนต่างก็ถือของกันมาคนละชิ้นสองชิ้นไอ้ของนี่มันต้องเสียภาษีแต่ว่าตามระเบียบก็บอกว่าของที่มีค่าไม่มากถ้าชิ้นเดียวเขาไม่เก็บภาษีแต่ว่าแต่ละท่านจะนำกันมากี่ชิ้นก็ไม่ทราบแต่ว่าให้เป็นไปตามระเบียบก็มีเจ้าคณะจังหวัดกระบี่องค์เดียวที่ถือย่ามมาหนึ่งลูกแล้วก็เดินเข้าไปหานายด่านว่าของที่มันต้องเสียภาษีจะเสียภาษีตามระเบียบนายด่านเขาก็บอกว่าแต่ของชิ้นเดียวเขารับไม่ต้องเสียภาษีแล้วก็ไม่ใช่ของที่จำจะต้องเสียภาษีหนักข้าวเนยยัดนี่เป็นจริยาที่สมควรถึงแม้ว่าจะรู้ว่าของที่ชิ้นเดียวนี่เขาไม่เก็บภาษีแต่ว่าเราเป็นพระก็ป้องกันตัวเขาไว้ก่อนเพื่อแสดงความบริสุทธิ์สำหรับท่านเจ้าคณะจังหวัดกระบี่นี่ผมขอยอมรับนับถือในความดีของท่านในข้อนี้แล้วส่วนข้ออื่นท่านจะมีอะไรบ้างนั่นเป็นเรื่องของท่านผมไม่ทราบข้อที่สามภิกษุแกล้งฆ่ามนุษย์ให้ตายต้องอาบัติปาราชิกนี่ต้องดูเจตนาเขาไว้เพราะว่าเราตั้งใจฆ่าให้ตายต้องอาบัติปาราชิกถ้ายับยั้งหมายถึงว่าศัตรูจะเข้ามาทำร้ายเราเราต้องการจะยับยั้งต้องการตีขาตีแขนยิงขายิงแขนแต่บังเอิญมันไปถูกจุดที่จะต้องตายเข้าอย่างนี้มีอาบัติเป็นทุนใจไม่ถึงปาราชิก นี่เรียกว่าต้องตั้งใจหรือว่าเขาเดินมาเราเหวี่ยงของไปแต่ไม่มีเจตนาจะฆ่าบังเอิญบุคคลนั้นเข้ามาชนเข้าพอดีตายพอดีอย่างนี้เป็นอาบัติไม่ถึงปาราชิก ปรับเป็นอาบัติรองลงมาคือทุนใจแต่ไม่ใช่ปาจิตตีนะทุนใจนี่มันสูงกว่าข้อที่สามภิกษุอวดอุตริมนุสธรรมคือธรรมอันยิ่งของมนุษย์ที่ไม่มีในตนต้องอาบัติปาราชิกนี่หมายความว่าอวดว่าได้ฌานสมาบัติได้เป็นพระอริยเจ้าอันนี้การที่จะพูดแบบนี้เนี่ยความจริงท่านที่ได้จริงๆท่านไม่บอกท่านที่ได้จริงๆและท่านไม่พูดท่านพระพุทธเจ้าบอกว่าถึงแม้ว่าได้จริงถ้าบอกเขาปรับไปอาบัติปาจิตตีแต่ความจริงท่านได้จริงๆถ้าไม่พูดหรอกบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าเราจะจับท่านได้ก็เพียงแค่โดยในเท่านั้นพูดตรงๆไม่มีเ นี่ยอาบัติปาราชิกทั้งหมดนี่อย่าให้ละเมิดนะถ้าละเมิดเข้าลงอเวจีมหานรกทั้งหมดผมขอสรุปไว้อย่างนี้ง่ายๆดีจะได้จำง่ายที่พูดมาเก่าๆมันยาวเกินไปจำยากนี่มาสังฆาทิเศษ13ภิกษุแกล้งทำให้น้ำอสุจิเคลื่อนต้องอาบัติสังฆาทิเศษนี่ถ้ามีการเสียดสีกับผ้ามันเคลื่อนเองไม่ต้องอาบัติตามนี้ถ้าว่าเราแกล้งช่วยมันให้มันเคลื่อนออกมาต้องอาบัติสังฆาทิเศษสองภิกษุมีความกำหนัดอยู่จับต้องกายหญิงต้องอาบัติสังฆาทิเศษถ้าอธิบายไว้ว่าถ้าของเนื่องในกายคือเราจับนอกผ้าเป็นทุนใจ ถ้ามือเรามือใส่ถุงมือเสียแล้วก็จับนอกผ้าของเธอไปอาบัติทุกกฎแต่ข้อนี้ผมไม่อยากจะให้ท่านเข้าใจอย่างนี้จงเข้าใจว่าขึ้นชื่อว่าร่างกายของสตรีจงอย่าจับต้องเลยเว้นไว้แต่ว่าเมื่อเธอจะมีโทษถึงตายคือมีภัยอันตรายมากเข้าช่วยเหลือด้วยความเมตตาแต่ว่าจิตอย่ามีความกำหนัดมีความเมตตาเป็นสำคัญอันนี้ไม่มีอาบัติอะไรแล้วบังเอิญเราเดินไปไม่เห็นกันชนกันปังเข้าตอนนั้นเราไม่มีความรู้สึกในความกำหนัดก็ไม่เป็นอาบัติตามนี้ ถึงแม้ว่าความรู้สึกจะมาเกิดขึ้นทีหลังบ่แหมวันนั้นชนใหญ่คนนั้นเนื้อนิ่มดีจังเมื่อมันผ่านมาแล้วก็ปรากฏว่าจิตไม่ได้สัมผัสในเวลานั้นในขณะที่สัมผัสจิตไม่เกิดก็ไม่เป็นอาบัติสังขารเสดแต่ว่าเสียในด้านการเจริญพระกรรมฐานการควบคุมใจอย่าทำอย่างนั้นเลยผมขอให้งดเว้นสามภิกษุมีความกำหนัดอยู่พูดเกี่ยวหญิงต่อบัตรสังฆาฏิเศษนี่รวมทั้งเขียนจดหมายทำท่าทางให้รู้ว่าเราเกี่ยวด้วยนะจะเอาแต่เพียงพูดอย่างเดียวไม่ได้เขียนจดหมายก็ไม่ได้ทำท่าทำทางยกมือยกไม้มองตาทำท่าเกี่ยวต้องปรับอาบัติตามโทษนี้เหมือนกันสี่ภิกษุมีความกำหนัดอยู่พูดล่อให้หญิงบำเรอตนในกามต้องอาบัติสังฆาฏิเศษพูดล่อให้บำเรอได้กามนะยังไม่ได้บำเรอกามเพราะว่านี่เธอมาให้พระกอดสิมีคุณมากมาร่วมพิรมกับพระสิจะมีบุญมากเพราะทิศกายให้แก่พระนี่มันมีคุณมีประโยชน์มีประโยชน์มากชื่อเรียกว่าถวายมอบกายถวายชีวิตแด่พระสุภสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเป็นการบำรุงใจท่านให้มีความสุขจะมีอานิสงส์เลิศดีไม่ดีถึงนิพพานในชาตินี้จะพูดในวิธีใดก็ตามให้เขาหลงอารมณ์อาคมในลมของเราแล้วก็เขายอมบำเรอตนให้แก่เราแต่ว่ายังไม่ทันจะยอมให้บำเรอตนนะยังไม่ยอมตนแต่แนะนำเท่านั้นว่าทำอย่างนั้นดีทำอย่างนี้ดีเพื่อร่วมในการสังวาสกับตัวหรือสัมผัสในการแตะต้องสิ่งกันและกันเนื่องในกามารมณ์เพียงแค่พูดนะยังไม่ทำนะนี่ท่านปรับไปอาบัติสังฆาฏิเศษนี่ดีขาบทที่5ภิกษุชักสื่อชายหญิงให้เป็นผัวเมียกันต้องอาบัติสังฆาฏิเศษถ้าผัวเมียกันเขายังไม่หย่ากันแต่เขาโกรธกันเราไปแนะนำให้เขาสามัคคีกันได้ถ้าก็หย่ากันแล้วหรือว่าคนยังไม่ได้เป็นสามีภรรยากันแนะนำให้เขาแต่งงานกันไปแนะคนนั้นทีแนะคนนี้ทีอย่างนี้ท่านตับไปอาบัติสังฆาฏิเศษแล้วผมจะนำต้นบัญญัติมากล่าวให้ฟังทีหลังสีขาบทที่6ภิกษุสร้างกุฏิที่ต้องก่อและโบกด้วยปูนหรือดินซึ่งไม่มีใครเป็นเจ้าของจำเพาะเป็นที่อยู่ของตนต้องทำให้ได้ประมาณโดยยาวเพียง12คืบพระสุคตโดยกว้างเพียง7คืบวัดในร่วมในและต้องให้สงแสดงที่ให้ก่อนถ้าไม่สงแสดงที่ให้ก็ดีถ้าไม่เกินประมาณก็ดีต้องอาบัติสังฆาฏิเศษข้อนี้ผมว่าโดนกันยากละมั้งเวลานี้ที่เขามีเจ้าของทั้งนั้นถ้าที่ไม่มีเจ้าของต้องทำตามนี้แล้วก็ทำเพื่อเฉพาะตนถ้าว่าอย่างนั้นแต่สงสันแดงที่ไอ้ก่อนหากว่าทำเป็นส่วนสาธารณประโยชน์ไม่เกี่ยวกับสิกขาบทนี้ ในสิกขาบทที่7ถ้าที่อยู่ที่จะสร้างขึ้นนั้นมีทายกเป็นเจ้าของทำให้เกินประมาณนั้นได้ถ้าว่าอย่างนั้นแต่ต้องให้สงแสดงที่ให้ก่อนถ้าไม่ให้สงแสดงที่ให้ก่อนต้องสังฆาฏิเศษหมายความว่าต้องบอกกับคณะสงฆ์เสียก่อนว่าจะทำแบบนั้นแบบนี้นี่พูดทั้งที่นอกวัดถ้าที่ในวัดเราสร้างวัดนี่มันไม่เป็นไรแน่แต่ให้ผิดระเบียบผิดกฎของเขา8ภิกษุโกรธเคืองแกล้งโจทย์ภิกษุอื่นด้วยบัตรประราชิกไม่มีมูลต้องสังฆาฏิเศษ กรธเขาความจริงเขาไม่ได้เป็นปราชิกไม่รู้อยู่แล้วว่าแกล้งว่าแหมไอ้หมอนั่นหมอนี่นี่เอาผู้หญิงมากกมากอดมาทำอย่างนั้นอย่างนี้หรือลักขโมยใครฆ่าใครไอ้แกล้งฆ่าเป็นในแกล้งให้เขาฆ่าคนโน้นฆ่าคนนี้นี่ต้องไปอาบัติปราชิกแล้วนี่แบบนี้นะแกล้งโจทย์จำไม่ดีก็แล้วกันผมจะมาอธิบายมากเพื่อท่านนั้นหลายจะได้จำง่ายอะไรที่ต้องอธิบายก็อธิบายที่ไม่จำเป็นก็จะปล่อยไปเลยกล้าพิสูจน์โกรธเคืองแกล้งทำเล่โจทย์พิสูจน์อื่นว่าบัตรประราชิกต้องสังฆาฏิเสก แกล้งหาเล่โจทย์หมายความว่าแกล้งหาเรื่องบนนู่นเอาก็ไม่ยากหรอกไอ้แกล้งหาเรื่องนี่เขาใจก็อยู่แล้วนะมันไม่เป็นความจริงก็แล้วกันแกล้งพูดแกล้งยกโทษก็มีมั้งผมก็เคยโดนมาบ่อยๆแบบนี้ไอ้ที่ว่าผมเคยโดนเนี่ยมันเป็นของธรรมดาก็ไม่จำเป็นจะต้องผมเจอคุณเทพประสิทธิ์ที่นายกและท่านดีจะตายเขาก็ยกย่องว่าท่านเป็นพระมีคุณธรรมพิเศษก็โดนนี่พระพุทธเจ้าก็โดนเนี่ยเดรัจฉีให้มาให้หญิงคนหนึ่งนางจินตมานิเวกามาแกล้งทำบอกว่าพระพุทธเจ้าท้องกับเขานี่ก็โดนเหมือนกันนาติโลกีโลโหนามะความลับไม่มีในโลกของจริงมันก็ต้องเป็นของจริงไม่จริงมันก็ไม่จริงแล้วก็นาติโลเกอานินิโตคนที่ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกถ้าเราไม่เป็นก็ไม่ต้องเดือดร้อนสุทธิอสุทธิปัจจตังนันโยอันยังมิโสทเยความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เราเท่านั้นเป็นผู้รู้นิสิขาบทที่10ภิกษุภาคเพียรเพื่อทำสงฆ์ให้แตกกันภิกษุอื่นห้ามไม่ฟังสงฆ์สวดกรรมเพื่อจะให้ละข้อประพฤตินั้นถ้าไม่ละต้องสังฆาฏิเสสก็นี่รู้อยู่แล้วนี่ภาคเพียรนะพยายามให้เขาแตกกันให้ได้แตกกันทำยังไงแต่ลงสังฆกรรมร่วมกันไม่ได้หาเรื่องให้ลงสังฆกรรมร่วมกันไม่ได้อันนี้แตกกันแน่นอนเมื่อแตกกันแล้วมันก็ลงสังฆกรรมไม่ได้พระที่จะลงบททรงลงสังฆกรรมลงปาฏิโมกข์เขาต้องแสดงอาบัติก่อนเพราะว่าบางทีถ้าโกรธกันเคืองกันต้องขอเข้ามากันเสียก่อนระงับแล้วว่าทำใจสบายเป็นสามัคคีกันเท่านี้พอถ้าเขาไม่สามัคคีกันยังโกรธกันอยู่ลงสังฆกรรมสังฆกรรมนั้นเสียนี่ถ้าว่าอย่างนั้นถ้าภิกษุอื่นห้ามไม่ฟังสงสวยกรรมก็หมายถึงว่าสงแนะนำอย่าไปว่าภาษาบาลีเนี่ยมันไม่รู้เรื่องกันแน่ไอ้พิธีกรรมเนี่ยควรทำแต่ว่าควรแนะนำเป็นภาษาไทยด้วยไม่อย่างนั้นในคนสวดว่ายังไงก็ไม่รู้คนฟังก็ไม่รู้ก็ว่ากันดับไปถึงแม้ว่าคนสวดจะรู้คนฟังไม่รู้เรื่องก็ไม่เกิดประโยชน์แต่เรื่องสวดตามภาษาบาลีก็ควรจะมีผมไม่โทษแต่ควรจะแนะนำกันเป็นภาษาไทยให้เข้าใจชัดจริงจะควรสิกขาบทที่11ภิกษุประพฤติตามภิกษุผู้ทำลายสงฆ์นั้นเอาคนแล้วภิกษุอื่นห้ามไม่ฟังสงสวยกรรมเพื่อให้ละข้อประพฤตินั้นถ้าไม่ละต้องสังฆาฏิเสสนี่ผมว่าถ้าผมเองนะถ้าท่านดีมีความประพฤติอย่างนี้ผมถือว่าไม่ใช่พระแต่นี่มันก็ไม่ใช่พระอยู่แล้วนี่ถึงแม้ว่าจะปรับสังฆาฏิเสสถ้าไม่แตกถ้าเขาแตกกันเป็นสังฆเพศมันเป็นอนันตริยกรรมมันลงอเวจีมหานรก นี่ดิสองภิกษุว่ายากสอนยากภิกษุอื่นห้ามไม่ฟังสงสวยกรรมเพื่อให้ละข้อที่ประพฤตินั้นถ้าไม่ละต้องสังฆาฏิเสสว่ายากสอนยากกับประเภทที่เรียกว่าอธิบายฟังทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยยังไม่ปฏิบัติตามจะต้องร้องเตือนไปว่าไปแต่แล้วก็ยังลืมอีกทำต่อไปอย่างนี้ก็เรียกว่ายากสอนยากสงสวยกรรมอย่างผมร้องบอกท่านไปเนี่ยแล้วบอกท่านแนะนำท่านผมทำในนามของสงไม่ใช่ในนามของแต่ละบุคคลเพราะว่าผมเป็นหัวหน้าในกลุ่มนี้คณะนี้ และท่านยังละเมิดทำต่อไปอีกก็ต้องบัตรสังฆาดิเศษไปไหนพวกนี้ลงอเวจีสบาย313มีสุปทุสราชสกุลคือประจบครหัสสงไล่เสียจากวัดกลับติเตียนสงภิกษุอื่นห้ามไม่ฟังสงสวยกรรมเพื่อจะละข้อประพฤตินั้นถ้าไม่ละต้องบัตรสังฆาดิเศษสงได้จบครหัสที่ก็หมายความว่าไม่ยอมเคารพในพระธรรมวินัยถือคฤหัสถ์เป็นสำคัญคฤหัสถ์ว่ายังไงต้องปฏิบัติตามนั้นไม่เชื่อพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าอันนี้ตัวอย่างมีเยอะอย่างนี้ก็ได้ประจบครหัสถ์ผมว่าจิตใจท่านทั้งหลายอย่างนี้ก็ไม่เป็นพระแล้วนี่อันนี้บายไปมันก็แค่นั้นแหละอย่าลืมว่าสังฆาธิเศษทั้งหมดผมถือว่าท่านละเมิดแล้วท่านก็ทำลายศีลปราชิกนั้นบอกอยู่แล้วขาดทั้งตัวสังฆาธิเศษเป็นแล้วต้องอยู่ปริวาสกรรมแต่ถึงแม้ว่าจะอยู่ปริวาสกรรมผมก็ว่าโทษนั้นมันไม่ได้หมดมันยับยั้งถ้าเราทำไม่ดีก็ลงนรกไปทางที่ดีท่านนั้นหลายอย่าทำสิกขาบทใดสิกขาบทหนึ่งท่านละเมิดผมถือว่าท่านไม่เหยียบพระ แม้แต่ว่าอาบัติทุกกฎเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงห้ามแล้วบอกว่าศีลมี227จะเฉพาะมาในพระปฏิโมกข์นอกพระปฏิโมกข์มีตั้งเยอะเป็นศีลทั้งนั้นถ้าละเมิดสิกขาบทใดสิกขาบทหนึ่งก็แสดงว่าละเมิดศีลคือทำลายศีลถ้าเราจะเป็นผู้ทรงศีลให้เขาไหว้เขาบูชาได้ยังไงเอาสังฆาธิเศษก็ยับยั้งเพียงแค่นี้ไม่ใช่ยั้งนะมันหมดนี่ต่อไปอนิยต2 1ภิกษุนั่งในที่รับตากับหญิง2ต่อ2ถ้ามีคนที่ควรเชื่อได้มาพูดขึ้นได้ทํา3อย่างคือปราชิกหรือสังฆาธิเศษหรือปาจิตตีอย่างใดอย่างหนึ่งภิกษุรับอย่างใดให้ปรับอย่างนั้นหรือเขาว่าจำเพาะอย่างใดให้ปรับอย่างนั้นเพราะว่านิยต2นี่ไม่มีประโยชน์สำหรับสมัยนี้เพราะนักบวชโดยมากไม่ค่อยพูดความจริงหาความเป็นพระก็ไม่เคยได้ที่ท่านเป็นพระดีท่านก็จะรับตรงไปตรงมาถ้าเป็นพระไม่ดีก็ไม่รับหรอกทำความชั่วนี่ไม่ค่อยจะมีใครรับมันจะอ้างว่าเผลอไปลืมไปอย่าเผลอไปลืมไปและขาดเป็นการขาดสติไม่ได้ตั้งใจท่านปรับอยู่แล้วนี่ก็ฟังกันไว้ก่อนแล้วกันสองสิกขาบทในเวลานี้เอาเรื่องไม่ได้แน่เพราะท่านที่จะพูดตรงไปตรงมานี่ผมเห็นว่าตั้งแต่พระโสดาบันเท่านั้นเพราะไม่ยอมละเมิดสิกขาบทไม่ยอมละเมิดศีลถ้ายังไม่ถึงพระโสดาบันก็ถือว่าเป็นบุคคลที่เชื่อไม่ได้สองภิกษุนั่งในที่รับหูกับหญิงสองต่อสองถ้ามีคนที่ควรเชื่อได้มาพูดขึ้นด้วยธรรมสองอย่างคือสังฆาธิเศษหรือปาจิตตีอย่างใดอย่างหนึ่งภิกษุรับอย่างใดให้ปรับอย่างนั้นหรือเขาว่าจะเพาะทำอย่างใดให้ปรับอย่างนั้นนี่โถยอันนี้ก็เหมือนกันนะผมเห็นว่าไม่เป็นเรื่องแล้วที่ท่านี่ควรก็ไม่ควรทำอย่างนั้นไม่อธิบายแล้วเพราะอธิบายกันมามากแล้วผมจะเอาธรรมบัญญัติมาอ่านให้ฟังนี่มานิสสคีปายิตีแบ่งเป็น30สิกขาบทแบ่งเป็น3วรรคมีวรรคละ10สิกขาบทคือวรรคที่1ได้แก่จีวรวรรค1ภิกษุทรงอติเลกยะตะจีวรได้เพียง10วันเป็นอย่างยิ่งแต่เกิน10วันไปต้องอาบัตินิสสคีปายิตีนิสสคีนี่มันเป็นโทษของไม่ดีต้องทิ้งไปของเป็นนิสสคีตัวเป็นปายิตีคำว่าปายิตีนี่แปลว่าจิตเป็นบาปนี่มันลงนรกนะบาปในลงนรกจะถือว่าชาวบ้านเขาทำได้ทำไมเราทำไม่ได้ก็ยังทราบว่าเราไม่ใช่ชาวบ้านอดีเลกจีวรอดีเลกแปลว่าเกินผ้าที่เกิน3ผืนเก็บไว้เฉยๆเกินกว่า10วันเวลานี้ข้าอธิษฐานบาจีวรโจรปฏิฆาไรโจรังฮะเอาพระมาอธิษฐานเสียบอกว่าจีวรนี่มันเกินผมจะไว้จะไม่ใช้เป็นกรณีพิเศษเวลานี้ผ้าไม่เกินไม่มีแล้วพระต้องเกิน ได้มาอย่าเก็บไว้เฉยๆเอามาเรียกพระมาบอกว่าผ้านี่ไม่เกินนะครับมาดีเป็นถ้วยดีฐานต่อหน้ากันว่าผ้ามันเกินผมจะไว้ใช้เป็นกรณีพิเศษเท่านี้ก็พ้นสองภิกษุอยู่ปราศจากไตรจีวรแม้คืนหนึ่งต้องบัตรนิสกีปาจิตีเว้นไว้แต่ได้สมมติผู้ได้สมมตินี่ผมเห็นว่าเป็นพระทุกคนภาพมากกว่าเธอลุกไม่ไหวนี่ปราศจากไตรจีวรเขาถือว่าเวลาเช้าตรู่จนจะได้อรุณถ้าผ้าไตรอยู่ห่างกับเราเกินหนึ่งศอก อย่างนี้ถือว่าเป็นอยู่ผ้าปราศจากไตรจีวรอันนี้ถ้าหากว่าเราอยู่ในห้องที่เป็นมิดชิดในห้องเดียวกันผ้าอยู่ในห้องกับเราเกินก็หนึ่งศอกก็ได้ผ้าอยู่ในห้องนั้นถ้าเรากุฏิเราอยู่คนเดียวหนึ่งหลังผ้าอยู่ในกุฏิเราอยู่ตรงไหนก็ได้ใช้ได้ถ้าอยู่ด้วยกันสององค์ขีดเส้นไว้ว่าเขตท่านแค่นี้เขตผมแค่นี้ผ้าอยู่ในเขตไม่จะเลยศอกก็ไม่เป็นอาบัติตามนี้ นี่ข้อที่สามถ้าผ้าเกิดขึ้นแก่ภิกษุประสงค์จะทำจีวรแต่ยังไม่พอถ้ามีที่หวังที่จะได้มาอีกเพิ่งเก็บผ้านั้นไว้ได้เพียงเดือนหนึ่งเป็นอย่างยิ่งถ้าเก็บไว้เกินกว่า1เดือนขึ้นไปถึงแม้ว่ายังมีหวังจะได้อยู่ก็ต้องอบัตินิสกีปาจิตตีสิกขาบทนี้ผมไม่ดีบายเวลานี้ไม่ต้องเก็บผ้าทำจีวรพระจีวรเขาถวายไปแล้วฟังไว้ก่อนแล้วกันสิกขาบทที่4ภิกษุใช้นามภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติให้ซักก็ดีให้ย้อมก็ดีให้ทุบก็ดีซึ่งจีวรเก่าต้องนิสกีปาจิตตีนี่ภิกษุณีไม่มีแล้วถ้าใช้ผู้หญิงก็ควรคิดตามนี้ด้วยอย่าใช้เขาเลยนะถ้าไม่ใช่ญาติอย่าไปใช้เขามันยุ่งเว้นไว้แต่เพียงว่าเขาจะรับอาสาทำให้อันนี้ไม่เป็นไรนี่เราใช้เขาไม่ได้ถ้าไม่ได้ใช้เขาทำให้ไม่เป็นไรห้าภิกษุรับจีวรแต่มือนางภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติเว้นไว้แต่แลกเปลี่ยนกันต้องบัตรนิสกีปาจิตตีอันนี้ก็หานางภิกษุณีไม่ได้แล้วสิกขาบทที่6ภิกษุขอจีวรต่อคฤหัสถ์ผู้ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปวารณาได้มาต้องบัตรนิสกีปาจิตตีเว้นไว้แต่มีสมัยที่จะขอจีวรได้ที่เวลาภิกษุมีจีวรอันโจรลักไปหรือว่ามีจีวรอันชิบหายเสียนี่เรื่องการขอนี่ผมขอเตือนท่านว่าท่านบอกว่าไม่คฤหัสถ์ที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปวารณานี่ไม่ใช่แต่จีวรอย่างเดียวหรอกทุกอย่างนะขอเขาไม่ได้ก็เคยได้ยินพระขาดไอ้นั่นขาดไอ้นี่ขาดอันนี้ขาดอันโน้นถึงแม้ว่าจะไม่บอกขอมันก็เป็นเล่ห์แห่งการบอกเหมือนกันถ้าคนก็มีศรัทธาเขาก็หามาให้โดยการทำเล่ห์แบบนี้ก็ถือว่าเป็นการขอไม่เป็นการสมควรในเมื่อสมควรแล้วก็ไม่ควรจะทำถ้าทำแล้วมันก็มีโทษตามนี้นี่เรื่องการขอนี่ไม่ดีนะผมได้ยินอยู่เสมออยากได้นู่นอยากได้นี่นี่ไม่ใช่พระนี่พระเขาไม่ควรจะอยากได้อะไรอันนี้ผมอธิบายไว้ชัดอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องอธิบายแล้วก็สิกขาบทต่อไปคือสิกขาบทที่7ในสมัยเช่นนั้นจะขอเขาได้ก็แต่เพียงผ้านุ่งผ้าห่มเท่านั้นแต่ขอเกินกว่านั้นได้มาตอนนิสกีปาจิตตีผ้านุ่งกับผ้าห่มแต่ต้องพอดีนะไม่ใช่มากเกินไปก็ไม่ต้องอธิบายอะไรแต่ถ้าเครื่องหัตถ์ที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปวารณาเขาพูดว่าเขาจะถวายจีวรแก่ภิกษุชื่อนี้ภิกษุนั้นทราบความแล้วเข้าไปพูดให้เขาถวายจีวรอย่างนั้นอย่างนี้ที่มีราคาแพงกว่าดีกว่าที่เขาจะกำหนดไว้เดิมได้มาต้องเป็นอาบัตินิสกีปาจิตตีอย่างนี้มันก็ไม่ใช่พระแล้วนี่คุณพระต้องเป็นผู้มักน้อยสันโดษเขาบอกจะให้จีวรผ้าบอกขอจีวรแพรเถอะให้ผ้าเนื้อไม่ดีขอผ้าเนื้อดีเถอะ นี่มันเป็นความโลภนี่อธิศีลสิกขาที่จิตสิกขาที่ปัญญาสิกขาไม่มีเลยนี่ไม่มีความเป็นพระแล้วลงนรกทั้งเพไม่เอาไม่ต้องอธิบายเสือกขอก็ลุ่มล่ามอย่างนี้ใช้ไม่ได้ก้าวถ้าเกรหัดผู้จะถวายจีวรแก่ภิกษุมีหลายคนแต่เขาไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปวารณาภิกษุไปพูดให้เขารวมทุนเงินเข้าเป็นอันเดียวกันให้ซื้อจีวรที่แพงกว่าดีกว่าที่เขากำหนดไว้เดิมได้มาต้องนิสสคีปาจิตตินี่ก็แสดงถึงอยากได้ของดีของสวยของงามมันเป็นกิเลสเขาจะให้กันยังไงก็ให้เขาให้ไปดิต้องเป็นแนะนำให้เขารวมกันทำไมนี่ทำเพื่อส่วนตัวคำว่านิสสคีนี่เป็นแล้วของต้องทิ้งไปนะตัวเป็นอาบัติปาจิตตีจิตเป็นบาปก็ลงนรกไปตามสบายนี่อย่าลืมที่ขาบทที่ในขาบทเป็นที่มาของนรกทั้งนั้นสิบถ้าใครๆนำทรัพย์มาเพื่อค่าจีวรแก่ภิกษุแล้วถามภิกษุว่าใครเป็นวยาวยากรของเธอถ้าภิกษุต้องการจีวรเพื่อแสดงคนวัดหรืออุบาสกว่าผู้นี้เป็นวยาวยากรของภิกษุทั้งหลายคำว่าวยาวยากรเนี่ยเป็นผู้ทำกิจสงฆ์ทำงานแทนเราใช้เป็นผู้รับใช้นั่นเองเป็นผู้ดูแลสงฆ์ท่านเขามอบหมายไว้กับวยาวัจกรแล้วสั่งภิกษุว่าถ้าต้องการจีวรให้เข้าไปหาวยาวัจกรภิกษุนั้นพึงเข้าไปหาเขาแล้วทวงว่าเราต้องการจีวรอย่างนี้3ครั้งถ้าไม่ได้จีวรไปยืนแต่พลอยเขาเห็นอีก6ครั้งถ้าไม่ได้ขืนไปทวงเกิน3ครั้งยืนเกิน6ครั้งได้มาต้องบัตรนิสสคีปาจิตตีนี่อย่านึกว่าของเรามีสิทธิ์แล้วก็เอาได้ไปทวงได้ไม่เกิน3ครั้งยืนให้เขาเห็นไม่เกิน6ครั้งผมว่าถ้าทวงไม่ได้แล้วก็อย่าไปยืนเลยนั่นแก่ใจด้านพอแล้วจิตเป็นบาปพอแล้วพอที่จะโกงได้ถ้าคนที่มีมันญาติดีแล้วก็เขาต้องถามมาเสมอว่าจีวรนี่เขาถวายท่านน่ะมันอยู่ที่ผมนะขอรับท่านต้องการอะไรก็บอกนี่มันไม่เป็นเรื่องแล้วนี่ถ้าเราไปทำเกินไปก็แสดงว่าไอ้จิตเรามันจะกลุ้มอย่าไปทวงเลยดีกว่าถ้าเขาฝากไว้กับใครเรารู้อยู่ถ้าเราไม่มีไปเตือนเขาบอกว่าโยมจีวรอาตมาขาดเสียแล้วแต่เขาทำเฉยเสียแล้วก็ทิ้งมันเลยดีกว่าไม่เอาแล้วถ้าจิตเข้าไปยุ่งมันเป็นกังวลการเจริญฌานมันก็ไม่เป็นฌานเจริญวิปัสสนาญาณก็ไม่เป็นเรื่องดีไม่ดีมันจะเปลืองสิ่งอีกความโกรธเกิดขึ้นขาดเมตตาให้เขาลงนรกไปแต่ผู้เดียวเราจะไปกับเขานี่ต่อไปท่านบอกว่าถ้าไปทวงและยืนครบกำหนดแล้วไม่ได้จีวรก็จำจะต้องไปบอกเจ้าของเดิมเขาว่าของนั้นเราไม่ได้รับมาเขาไม่ให้พูดง่ายๆขอเจ้าของเขาเรียกคืนไปเสียนี่โดยมันญาติบอกให้เขาทราบบอกก็ทราบว่าของอย่าหน้าแต่มาไม่ได้หรอกโยมเขาไม่ให้นี่ถ้าเขาจะถามว่าเอ้าคุณไปทวงหรือเปล่าล่ะก็ตอบว่าไปทวงแล้วแต่เขาไม่ให้ในเมื่อเขาไม่ให้อาตมาก็ไม่รู้จะว่ายังไงนี่ไปทวงถึง3หนแล้วแล้วก็ไปยืนให้เขาเห็นถึง6ครั้งตามพระวินัยนี่เวลาเหลืออีก4นาทีหรือ5นาที5นาทีถ้าจะพูดไปถึงด้านวินัยมันก็ไม่เป็นเรื่องเราก็มาพูดถึงอารมณ์ที่เราจะพึงปฏิบัติในพระวินัยฟังพระวินัยแต่ละสิกขาบทจำกันไว้ให้ดีนะครับเนี่ยผมพูดย่อๆไว้แล้ววันหลังผมจะเอาทบปฐมบัญญัติมาอ่านให้ฟังจะได้จำไว้ว่าแต่ละสิกขาบทใครก็ทำอะไรกันบ้างแต่ก็ต้องขอเวลาแต่ท่านนั้นหลายจงคิดว่าท่านเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาพระวินัยทุกสิกขาบทที่เราก็ต้องปฏิบัติโปรดจำให้ดีนะครับอย่าใช้คำว่าลืมอย่าใช้คำว่าเผลอ แก่แล้วเนี่ยลืมไปความจริงนักบวชที่ยังยิ่งแก่เขายิ่งเก่งนะยิ่งแก่ยิ่งเคร่งว่าเป็นคนใกล้จะตายเมื่อเราบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาก็ต้องจำไว้ว่าเราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเราต้องพยายามปฏิบัติตามทุกอย่างทุกสี่ขาบทที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงสั่งสอนเพราะอะไรเพราะว่าอธิศีลสิกขาเราต้องมีศีลบริสุทธิ์อย่างยิ่งยิ่งกว่าคฤหัสถ์นี่บางทีผมเคยเห็นพระมีศีลห้าไม่ครบเพราะมีศีลห้าไม่ครบเพราะอะไรพระพูดไม่ตรงตามความเป็นจริงดีไม่ดีก็มีการทุจริตคิดไม่ชอบในด้านทรัพย์สินจะนี่มาอธิบายกันถึงบทราชิกนี่ว่าผมลืมพูดไปนะต้องก็ย้อนมาเล่นกันตอนนี้บทราชิกสีขาบทมีสี่สีขาบทเนี่ยนี่เวลามันเหลือเล็กน้อยก็ขอคุยกันข้อดีเสพเมถุนธรรมนี่ความจริงเราละเมิดกันยากมันต้องเนื่องในบุคคลแต่เขาไม่ตกลงด้วยก็ทำไม่ได้การแกล้งฆ่ามนุษย์ให้ตายนี่ก็ยากการอวดอุตริมนุษยธรรมนี่ก็ยากคนก็มีความรู้แกล้งฆ่ามนุษย์ให้ตายนี่เขาจะสู้เอาเรากลัวเขาสู้เหมือนกันแต่พระราชิกที่เป็นกันง่ายที่สุดก็คือว่าสิกขาบทที่สองเถือของที่จะของไม่ให้ในราคาห้ามาสุกขึ้นไปยังเงินเขาทำบุญมาเนี่ยต้องระวังให้ดีเขาทำบุญมาเพื่ออะไรต้องจัดไปตามนั้นไม่ใช่ได้มาแล้วมาเอามาแบ่งกันไอ้เงินที่จะแบ่งกันได้นี่เป็นเงินสังฆทานแต่ก็ดูตามควรถ้าไม่สมควรก็ไม่แบ่งเอาไว้เป็นส่วนกลางทำประโยชน์ส่วนกลางให้เกิดนี่ผมเคยแจกเงินสังฆทานบ้างท่านบ้างไม่แจกบ้างเพราะผมโอนเขาเป็นเงินสงฆ์หมดเพราะอะไรเพราะแจกกันไปก็มีความโลภอันที่พอจะไม่แจกบ้างชักท่าไม่ดีซะแล้วนี่ต้องแบ่งปันไปเป็นสองส่วนนี้ถ้าท่าไม่ดีแล้วผมไม่แจกต่อไปเลยผมจะเอาไว้เป็นส่วนวิหารทานให้หมดในรายการหนึ่งใบของเรานี้ผมเสียค่าไฟแต่ผู้เดียวสิ่งทั้งหลายมันเสียหายบกพร่องผมก็ต้องเสียอยู่แล้วแต่เงินจำนวนนี้ผมจะถือว่าผมใช้ในเรื่องของสงฆ์มันก็ถูกแต่ยังอุตส่าห์แบ่งให้ตอนนี้เรื่องภาชนะของใช้ก็เหมือนกันที่มีอยู่แล้วจะต้องระมัดระวังถ้าอะไรมันแตกเสียหายต้องใช้หลอดไฟก็เหมือนกันอย่าใช้เกินกำลังกับกว่าที่มีอยู่ ให้ไว้แล้วเราวัดจะมีเตอร์แล้วมันพอสมควรแต่ใช้เกินไปมีเตอร์พังท่านจะเสียใจต้องเสียค่ามีเตอร์เป็นพันนี่ผมพูดไปแล้วบอกว่าถ้าใครใช้กำลังแรงลืมดับไฟใช้กำลังกระแสไฟเกินสมควรจะต้องเสียค่าไฟตลอดเดือนนี่เป็นคำสั่งถ้าว่าท่านโกงอาบัติปราชิกมันก็กินที่ข้อนี้นี่ข้อนี้มีความหลักแหลมมากต้องระมัดระวังให้ดีต้องมีมารยาทบวชพระไม่ใช่ทำตัวเป็นคุณนางและอาคารสถานที่ต้องสะอาดอยู่เสมอห้องส้วมห้องน้ำต้องล้างชำระล้างทุกวันอาคารของท่านผู้ใดถ้าสกปรกจะให้ออกจากอาคารนั้นแล้วการยักย้ายอาคารจะไปอยู่อาคารอื่นหลังใดหลังหนึ่งต้องแจ้งผมทราบก่อนไม่ใช่เลือกตามอัธยาศัยของส่วนสิ่งใดชำรุดทรุดโทรมลงมาต้องซ่อมแซมเองไม่ใช่มาเบิกกับส่วนกลางไอ้ของใช้ไม้สอยที่พอจะหาได้กับแม่งกันก็ควรจะหาไม่ใช่อะไรอะไรขาดนิดขาดหน่อยก็มาเบิกกับส่วนกลางถ้าขอกินนวลขอกินนี่อันนี้ผมไม่ตามใจท่านไม่ใช่เรื่องของท่านที่มาทำกันได้อย่างนั้นการก็มาอยู่ในสำนักนี้สำนักนี้ไม่ได้รับเลี้ยงไม่รับภาระเป็นท่าจัดหาให้เรื่องอยู่ผมก็หนักมากอยู่แล้วนี่การก่อสร้างก็ผมการจัดหาสิ่งของมาเพื่อความสะดวกสบายก็ผมกระแสไฟก็สบายน้ำก็สบายแต่ว่าสิ่งอื่นบกพร่องไปบ้างยังจะขอกันอีกมันก็เกินไปก็ไปอยู่ที่อื่นดีกว่าจะได้ใช้กันเอง จกันเองทุกอย่างนี่อย่าลืมว่าของใช้ไม้สอยถ้ามีอะไรจำจะต้องใช้อย่าจะใช้หาซื้อกันเอาเองผ้าผ่อนท่อนสบายก็เหมือนกันพระที่มาอยู่ใหม่เจ้าหน้าที่ทั้งหมดพระทุกองค์บอกเขาด้วยเสือหมอนผ้าห่มที่นอนอะไรก็ตามให้เขาหากันมาให้ครบไม่ใช่จะมานั่งเบิกสร้างสถานที่ให้แล้วให้อยู่สุขสบายแล้วยังมาเบิกของใช้จากสำนักอีกมันจะทนไหวที่ไหนไม่มีเงินไม่มีทองจะมาหาให้มาเจอทาสเป็นผู้หาให้ไม่ได้เป็นทาสหาให้นะเอาละจำกันไว้ให้ดีบอกเขาด้วยคนที่มาอยู่ใหม่แล้วมาตามระเบียบไอ้ประเภทที่มาฝากได้ไม่ยอมกลับนั่นเลิกรับกันสักทีสร้างความเลวให้แก่สถานที่คนเลวๆนี่มีมากเห็นที่อยู่สุขสบายอยากจะลูกหลานเข้ามาไว้แต่เข้ามาไว้แล้วไม่ปฏิบัติตามระเบียบวินัยอันนี้เราเข็ดกันสักทีนะช่วยกันเข็ดคนที่ไปที่มาแล้วก็ถามเขาด้วยมาจากไหนมาเพื่ออะไรจะมาอยู่ปฏิบัติตามระเบียบได้ไหมหาคนรับรองให้ครบถ้วนต่อไปก็ควรจะให้เขามีเงินมารับรองถ้ารับรองก็ควรจะวางเป็นตัวเงินดีกว่ากันทำความเสียหายต่อไปอาจจะมีนะถ้าคนเลวๆมีมากขึ้นเพียงใดระเบียบนี้อาจจะต้องมีอันนี้สัญญาณบอกเวลาหมดแล้วนี่ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับสิกขาบทต่อไปไว้ฟังกันวันต่อไปสวัสดี